9 na stację BP. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trzecia próba wyboru szefa Komisji Zatrudnienia Europarlamentu. Czy Beata Szydło ponownie będzie kandydatką? Decyzji na razie nie ma. Komisja Europejska wciąż ma zastrzeżenia do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce. Rząd w Warszawie zapewnia, że dochowuje procedur. Pożar w studiu animacji w japońskim Kyoto. Są ofiary. To początek. Parlament Europejski i trzecie podejście do wyboru przewodniczącego Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Posiedzenie komisji zostało wczoraj wieczorem przesunięte z przyszłego tygodnia na dziś. Nadal nie wiadomo, czy Beata Szydło będzie kandydowała po raz trzeci, czy też konserwatyści wystawią inną osobę z Prawa i Sprawiedliwości, czy spoza Polski, mówi europoseł PiSu Ryszard Czarnecki. Nie ma jeszcze naszej decyzji, czy wystawimy kandydata polskiego. W tle wyboru przewodniczącego komisji są rozgrywki polityczne między frakcjami. Zgodnie z ustaleniami szefostwo w komisji powinno przypaść konserwatystom, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. Centrolewica nie chce jednak poprzeć kandydata PiSu. Nieoficjalnie wiadomo, że jeśli dziś znów nie doszłoby do rozstrzygnięcia, socjaliści zamierzają wystawić swojego kandydata. Ze Strasburga, Karol Syrówka, Polskie Radio. Komisja Europejska wysłała drugie upomnienie do Warszawy w sprawie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Polski rząd ma 2 miesiące na odpowiedź. Komisja uważa, że system narusza niezawisłość sędziowską. Zastrzeżenia dotyczą m.in. sposobu wyboru sędziów do Izby Dyscyplinarnej. Wyłania ich Krajowa Rada Sądownictwa, a tą obsadzają z kolei politycy. Polska nie zgadza się z zarzutami Brukseli, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. My stoimy na stanowisku, że wszelkie procedury dotyczące wyborów sędziów Izby Dyscyplinarnej spełniają wszelkie standardy demokratyczne i praworządności. W innych krajach europejskich podobne rozwiązania są stosowane, w związku z tym tutaj nikt nie powinien mieć wątpliwości dotyczących przestrzegania prawa w tym zakresie. Pierwsze upomnienie komisja wysłała do Warszawy w kwietniu. Polski rząd odpowiedział, że ale komisja nie była zadowolona z wyjaśnień. Jeśli Bruksela znów będzie miała zastrzeżenia, może skierować skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Minister środowiska zostaje na stanowisku, zanim odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Henryka Kowalczyka. Jego odwołania domagał się klub PO-KO za nieskuteczną walkę ze smogiem, tak mówiła Agnieszka Pomaska z opozycji. Bezczynność pana ministra Kowalczyka i rządu doprowadziły do sytuacji, w której z ponad 4 milionów kopcących pieców na węgiel udało się zlikwidować zaledwie niewielki procent z nich. Wskutek nieudolności pana ministra Kowalczyka Polska, Polacy mogą stracić nawet 35 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Ministra bronił premier Mateusz Morawiecki. Mam podwójnie dobrą wiadomość. To jest program realizowany wyłącznie ze środków krajowych, ze środków budżetowych. Ciężko zatem odebrać coś, czego się nie otrzymało. Za wnioskiem opozycji opowiedziało się 170 posłów. Przeciw było 246. 9 wstrzymało się od głosu. Komisja śledcza badająca wyłudzenia VAT-u przesłucha ostatniego świadka. Będzie nim były szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak. Wczoraj zeznawał szef Związku Zawodowego Celnic PL Sławomir Siwy. Powiedział, że sygnały od przedsiębiorców o problemie z paliwami pojawiły się już w 2007 roku, a działania resortu finansów mające uszczelnić system podatkowy w tej branży były nietrafione. Komuś zależało na tym, żeby Polacy po prostu kupowali paliwo rosyjskie i niemieckie, bo dochodziło do tego, że 1/3 tego rynku była w tych nadużyciach, w tych nabyciach wewnątrzwspólnotowych tego podatku VAT. Na samych paliwach straty budżetu państwa miały wynosić około 10 miliardów złotych rocznie. Kilka osób mogło zginąć w pożarze w studiu animacji w Kyoto w Japonii. Nie podano dokładnej liczby ofiar. Ujawniono jedynie, że prawie 40 osób zostało rannych. 10 z nich jest w poważnym stanie. Według japońskich mediów doszło do celowego podpalenia. Mężczyzna rozlał w budynku łatwopalną ciecz, a następnie ją podpalił. Dlaczego to zrobił? Na razie nie wiadomo. On sam też został ranny w pożarze. Trafił do szpitala. W sierpniu ubiegłego roku wjechał samochodem w ludzi przed Izbą Gmin w Londynie. Nie raniąc 3 osoby. Salih Kater został skazany, ale nie za terroryzm, o który pierwotnie go podejrzewano. Niemal rok temu Salih Katir podjechał przed Izbę Gmin, potem przyspieszył i pojechał pod prąd. Powstrzymały go barierki wzniesione, by zapobiegać atakom terrorystycznym. W sądzie mówił, że przyjechał do Londynu, by uzyskać paszport w ambasadzie swego kraju, Sudanu. Tłumaczył, że się zgubił i wpadł w panikę. Sąd uznał inaczej. Skazał go za próbę zabicia ludzi. Mężczyzna, który uzyskał na Wyspach azyl w 2010 roku, nie został jednak skazany za terroryzm. Stanowisko rządu? Nie ma dowodów, by powodowała nim ekstremistyczna ideologia, religijna lub polityczna, nie był też na celowniku służby. Prokuratura wskazywała podczas rozprawy, że mężczyzna zdradzał objawy paranoi. Z Sudanu uciekł, bo, jak mówił, poddany był torturom. A wysokość wyroku poznamy w październiku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Po losowaniu par eliminacji Ligi Mistrzów wielu sceptyków szykowało się na ten poranek. Czekali, żeby odśpiewać szydercze, nic się nie stało. Z tym, że dziś niewielu chyba jest do śmiechu. Piast Gliwice wprawdzie przegrał w rewanżu z Batem Borysów 1-2 i pożegnał się z rozgrywkami, ale trudno nie odnieść wrażenia, że odpadł zespół lepszy. Z nieba do piekła. Tak w skrócie można opisać przygodę Piasta w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Podopieczni Waldemara Fornalika byli o krok od sprawienia gigantycznej niespodzianki. Wygrywali z Batę Borysów 1-0, ale w samej końcówce Franciszek Plach popełnił gigantyczny błąd. Sfaulował w polu karnym rywala, co było początkiem problemów. Ja nie chcę tu nikogo piętnować, bo wszyscy wygrywamy, wszyscy przegrywamy. Mówił Waldemar Fornalik. Karnego na gola zamienił Harwain Mokum, a kilka minut później wynik ustalił Zachar Wołkow. Myślę, że zabrakło takiej koncentracji 100%. Mówimy, jak to jest stracić bramki w końcowych minutach. Tak naprawdę po 80 minucie stracić dwie bramki to jest podwójny ból i rozczarowanie, że odpadamy. Mówił Patryk Dziczek. Przed Piastem teraz walka o Ligę Europy. Tam zagrają z Rygą FC. Z Gliwic Jan Kałucki. A skoro o Lidze Europy mowa, to dziś rewanżowe mecze Krakowi i Legii odpowiednio o 19 i 21. Dużo wcześniej, bo o 9.30 walkę o medale rozpoczną Polacy na Mistrzostwach Świata w Szermierce. Kibicować będziemy m.in. naszym szpadzistkom, w przypadku których realnie możemy myśleć o podium. W końcu trzy z nich, Ola Zamachowska, Ewa Trzebińska czy Renata Knapik-Miazga, to drużynowe mistrzynie Europy, mówi Knapik-Miazga. W swojej pierwszej walce spotkam się z Natalie Molnhausen, Brazylijką, bardzo wymagającą przeciwniczką. Jestem na pewno dobrze zmotywowana, bardzo dobrze przygotowana i dam z siebie wszystko. No i też żadnej innej postawy nie przewidywaliśmy. Raz jeszcze przypomnę początek walki o medale o 9.30. Za nami 11 etap Tour de France. Najlepszy był wczoraj Caleb Ewan. Po finiszu z peletonu wyprzedził Holendra Dylana Groenewegena i Włocha Elie Vivianiego. Lepiej z Polaków spisał się Łukasz Wiśniowski, był 64. Wcale nie było tak lekko. Peleton trzymał cały czas odjazd bardzo blisko, na 2-3 minuty, więc tempo było cały czas dosyć wysokie. No na końcu wtedy chcieliśmy spróbować swoich sił z finiszu, aczkolwiek no nie wyszło, nie zastanawialiśmy się też na 100%, aczkolwiek chcieliśmy spróbować. Transmisja z Tour de France w Eurosporcie. Dziś 12 etap z Toulouse do Bagnères-de-Bigorre. I na koniec raz jeszcze piłka nożna. Właśnie zakończyło się towarzyskie spotkanie Arsenalu i Bayernu Monachium. Wynik 2-1 dla kanonierów, ale bramkę dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski. Kapitan kadry normalnie jak wino. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu na Podlasiu, możliwe także burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, ale miejscami też czasem wzrastające do dużego, zwłaszcza na południu kraju i tam, gdzie niegdzie przelotne opady deszczu. W Sudetach i Tatrach lokalnie burze z opadem do 15 mm. Temperatura od 19-20 stopni na północy, 22-23 w centrum i na wschodzie, do 26 na zachodzie kraju. Tak będzie w pogodzie. Mówiłeś o Lidze Europy i eliminacjach. Tak mi się zdarzyło. Mm-hmm, to uważaj. Dzisiaj wielki mecz. Wicemistrz Polski gra z wicemistrzem Gibraltaru. I tak się zastanawiam, jak wygląda Liga Gibraltarska. Może ktoś z redakcji sportowej podpowie, może jakiś słuchacz. No bo tam jest 34 tysiące mieszkańców. Sprawdziłem sobie właśnie. Jak mają wicemistrza, to znaczy, że mają i mistrza. A jak mają dwie drużyny, to pewnie jest ich więcej. To może tam gra w piłkę jest obowiązkowa dla mężczyzn powyżej 18 roku życia, tak jak u nas kiedyś była służba wojskowa. No jestem bardzo ciekawy, jak wygląda Liga Gibraltarska. Mateusz się wierci, no to już wiem, że... A to jest trudne pytanie z tego względu, że tam wiesz, jak to się rozkłada. No, tam są kelnerzy, piłkarzami, przyjeżdżają sobie po pracy. No jasne, liga amatorska zdecydowanie. Z tego co słyszałem, wszyscy piłkarze drużyny z Gibraltaru otrzymali urlop, więc raczej przyjadą w najmocniejszym składzie. Powtórzę to, co zawsze Jan Kałucki mówi, że poziom się wyrówna. Bardzo się wyrówna. A ja sprawdziłem. W pierwszej lidze gibraltarskiej, ona się nazywa Dywizja Pierwsza, jest, proszę pana, 10 zespołów. No to już coś, prawda? To już jest coś, tak. U nas tylko 16. U nas 16, u nich jest 10. I takim najbardziej utytułowanym zespołem jest Lincoln FC. I oni też zostali mistrzem w tym roku. To jest mistrz. Czyli to jest tak, że Europa jest druga, a tak, Lincoln tam z Ameryki trochę ściąga, rozumiem. Tak, ale też jest druga liga gibraltarska. I pierwszy zespół awansuje bezpośrednio to do prawie pierwszej. Prawie cały kraj gra w piłkę. Zdecydowanie, więc naliczyłem, że jest co najmniej 19 zespołów. 19 tych zespołów jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy farba może być nie do zdarcia? Tak, z farbą ceramiczną Magnat Ceramic od Leroy Merlin to możliwe. Unikalna formuła odporna na plamy, zmywanie i szorowanie. Kup 5 litrów farby ceramicznej Magnat za 144 zł i odbierz 20 zł na karcie podarunkowej. Regulamin dostępny w sklepach i na leroymerlin.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem niecałe 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium do besilate monohydricus. 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tytułem uzupełnienia liga, pierwsza liga gibraltarska powstała w 1895 roku, a druga w 1909. Mają tradycje piłkarskie zdecydowanie, ale wracamy do ulic, bo mówiliśmy o ulicach i nazwach. Ulica Biedronki, Stokrotki w Lublinie. Jeden z radców prawnych proponuje, aby powstała także w Lublinie ulica Lidla, skoro handlowo się wszystko kojarzy. Nie pamiętam nazwy miejscowości. Gdzieś na południu Warszawy przejeżdżałem rowerem. Była ulica Wesołych Zajączków i Zielonych Wiatrów. Może jakiś radiosłuchacz pomoże. Piękna sprawa. Gdzie to jest? 22 i 7 trójek, ranek @polskieradio.pl 71335. Tak można się z nami kontaktować i zapraszamy serdecznie. No i też taki wysyp tego, co, gdzie, przy której ulicy jest. W Choszczynie przy ulicy Wolności znajduje się więzienie. Dziękuję. 12,5 minuty po siódmej. Trzymaj się, chłopaku, trzymaj się, napisał jeden ze słuchaczy. To te ciepłe myśli do Muńka. We'll be right back. przyniesiesz mi miłość, a nasze łóżko zapłonie jeszcze raz. Potem wydamy ostatnie pieniądze, skąpany w winie, popatrzę na słońce. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej, gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Pan pozwoli, to dzisiaj będziemy zajmowali się rocznicą. Moją czy pana? Naszą wspólną. Naszą wspólną. I pana, i moją, i wszystkich całej ludzkości. Ludzi, wszystkich ludzi. Całej ludzkości, proszę pana, drogi panie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. W sobotę będziemy obchodzili tę rocznicę, ona jest rzeczywiście istotna. A tak, już wiem o co. Chodzi o lądowanie na Księżycu. I powiem panu, że ja ostatnio się zastanawiałem, robiąc jakiś materiał. Czy oni tam na pewno wylądowali? Nie, co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast zastanawiałem się, czy gdyby spróbować zrobić taki ranking największych osiągnięć ludzkości tak w ogóle, nie w tym stuleciu, tylko tak w ogóle. To gdzie by to było? Wydaje mi się, że to, znaczy inaczej, jestem pewien, że to powinno być w ścisłej czołówce, być może nawet na podium, być może nawet na pierwszym miejscu. Bardzo trudno jest w ogóle to porównywać, na przykład z odkryciem DNA. Co jest ważniejsze, co mniej ważne. No, trudno to porównać, więc zawsze takie rankingi są subiektywne. Natomiast niezależnie od tego, czy za kilka lat, jak chce na przykład prezydent Donald Trump, wylądujemy po raz kolejny na Księżycu, a później za kolejne 4 lata na Marsie, to pierwsze lądowanie zawsze będzie takim kamieniem, takim zresztą jak jeden z tych ludzi powiedział, mały krok. Olbrzymi krok. Olbrzymi dla ludzkości. I to był rzeczywiście taki olbrzymi krok. Będziemy na tym Księżycu ponownie? To już jest decyzja polityków, bo tak naprawdę technologicznie moglibyśmy spokojnie tam latać cały czas. Jest pytanie, po co? I to jest pytanie dość zasadne. No to właśnie, czy jest po co tam lecieć? Dzisiaj mówi się, że przyszłość Księżyca to dwie kwestie. Pierwsza to baza przesiadkowa do lotów chociażby na Marsa. I to ma sens. W dalsze części kosmosu muszą latać większe urządzenia niż to urządzenie, które leciało na Księżyc. A im większa rakieta, im większy statek, tym trudniej go oderwać od Ziemi. A od Księżyca już nie. A od Księżyca nie, bo Księżyc jest mały. Więc grawitacja księżycowa powoduje, że dużo łatwiej wystartować z niego czymś. Być może będzie tak, że te kolejne moduły statków będziemy składali nie na Księżycu, na powierzchni Księżyca, tylko na orbicie. Być może tak będzie. Natomiast nie ma wątpliwości, że gdzieś musimy mieć poligon doświadczalny budowy na przykład tak zwanego zwanych habitatów. Jeżeli chcemy je budować na Marsie, to najpierw się musimy ich nauczyć budować gdzie indziej. I być może właśnie na Księżycu. I to jest pierwszy punkt. Punkt drugi, po co lecimy na Księżyc? Czy o nim w ogóle myślimy? Tak, myślimy z powodów energetycznych. Na Księżycu, na powierzchni Księżyca jest bardzo dużo takiego izotopu helu, który praktycznie na Ziemi nie występuje. To jest hel 3 i on byłby wyjątkowo przydatnym paliwem do specjalnych takich reaktorów fuzji jądrowej. Problem polega na tym, że rzeczywiście na Ziemi go prawie nie ma, a na Księżycu jest go bardzo dużo. Stąd często mówi się o Księżycu w kontekście wydobywania minerałów, na przykład tego chociażby helu 3. No i w końcu trzecia rzecz to jest kwestia poznania siebie, poznania człowieka. Tak to już bywa, że najlepiej poznajemy siebie w różnych ekstremalnych sytuacjach. Więc nie mam wątpliwości, że tak jak pierwszy lot na Księżyc, to nie była misja w 100% naukowa. Tam więcej chyba było polityki niż rzeczywiście nauki. Księżyc możemy poznać dużo lepiej, wysyłając całą armię robotów. Marsa zresztą tak samo. Natomiast chcąc poznać siebie na innym globie, w grawitacji, w dziwnych warunkach, czyli w warunkach, w których jesteśmy w zamkniętej przestrzeni w stosunkowo niewielkiej grupie ludzi, no to musimy tam lecieć. 50. A dla mnie jest jeszcze jeden ważny w tym wszystkim element, czyli poszerzanie horyzontów, pokazywanie młodemu pokoleniu, że mamy jakiś cel, dążymy do tego celu. Innymi słowy, pokazywanie, że warto w skrócie się uczyć, studiować, dlatego, że dzięki temu możemy dosłownie zdobywać gwiazdy. 50 lat temu człowiek wylądował na Księżycu. I zrobił ten pierwszy krok. I zrobił ten krok. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do poniedziałku, drogi doktorze. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. David Bowie o poranku. Kosmicznie się zrobiło. Przypomnę tylko, że oczywiście rocznicę 50 lat od lądowania na Księżycu będziemy obchodzili i będziemy jeszcze wspominali o tym na antenie Trójki. Między innymi także jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, a ona audycja plenerowa od 16 z Pucka, bo tam lato z Radiem Festiwal. Zresztą nie tylko popołudniowa audycja zapraszamy do Trójki z Pucka, także lista przebojów, ale także inne audycje. Proszę słuchać i gdyby Państwo byli w okolicy, koniecznie odwiedzić. Piątek, sobota, lato z Radiem Festiwal. A jeśli chodzi o ulicę, no to jeszcze się wysypało. W sprawie tej miejscowości, co pan pytał się, te dziwne nazwy ulic, jest to Zalesie Górne pod Warszawą. Mamy jeszcze ulicę Gruszek i Jabłuszek, mamy Drogę Dzików, Jasia i Małgosi, więc zapraszam wszystkich do zwiedzania ulic w Zalesiu Górnym. Bardzo dziękujemy. 227 Trójek. Dzień dobry. Tak, a propos ulic, zastanawialiśmy się ostatnio, będąc w Ursusie, skąd się wzięła nazwa Posagu Pięciu Panien. Dość ciekawa, jak ktoś mieszka, niech się odezwie. Skąd taka nazwa? Pozdrawiam taksówkarz z Krakowa, który czasami odbiera rekonwalescentów z Rozrywka 1. Tak, już wiemy. Przed siódmą dowiedzieliśmy się, cóż znajduje się przy tej ulicy. Siedmiu Panien. Posag Siedmiu Panien. Jest historia z tym związana. Gdyby ktoś się odezwał, to zapraszamy serdecznie. Zaglądamy jeszcze też do kalendarza, o którym mówił Krzysztof Szubza przed siódmą. Urodziny Nelsona Mandeli. I także dziś dzień Nelsona Mandeli. To piosenka z filmu o nim właśnie. YouTube. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Gapa ze mnie trochę, bo zapomniałem... To już? Chciałem jeszcze powiedzieć, że jutro piosenka Davida Bowiego, której słuchaliśmy kilka chwil temu, będzie piosenką dnia, ale w takiej wersji 2019. Proszę słuchać, to w piątek. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Nie we wtorek, a dziś przed południem będą wybory przewodniczącego Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. Głosowanie przesunięto. O stanowisko dwukrotnie w ostatnim tygodniu ubiegała się eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Jej kandydaturę dwa razy odrzucono. Nie wiadomo, czy była premier wystartuje po raz trzeci. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna złożył rezygnację, potwierdza Ministerstwo Zdrowia. Jacyna był jednym z najdłużej urzędujących szefów NFZ-u w historii. Swoją kadencję rozpoczął 15 czerwca 2018 roku, ale od 2016 był pełniącym obowiązki szefa funduszu. Teraz, jak podkreśla resort zdrowia, rozpisany zostanie konkurs na nowego prezesa. Kierowcy zapłacą więcej za parkowanie w Krakowie, choć nie tak dużo, jak chciał ratusz. Zamiast 9 zł w pierwszej podstrefie opłata za pierwszą i kolejne godziny wyniesie 6 zł. W drugiej strefie, czyli nieco dalej od centrum, 5 zł, a w trzeciej 4. Kierowcy będą też płacić w soboty aż do 20. Wolna od opłat będzie niedziela i część świąt. Zmiany mają wejść w życie od połowy grudnia. Od niedzieli ma obowiązywać kolejne zawieszenie broni w Donbasie. Takie ustalenia zapadły w Mińsku podczas posiedzenia Trójstronnej Grupy Kontaktowej do spraw uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy. Jak informuje OBWE, ma to być bezterminowy rozejm. Ostatnio w Donbasie notowano zarówno częstsze wymiany ognia, jak i większą liczbę ofiar wśród ludności cywilnej. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Rek Kazanowski. Dzień dobry. Dobre informacje z sektora przedsiębiorstw. Przeciętne zatrudnienie w firmach w czerwcu wzrosło o 2,8%, a przeciętne wynagrodzenie o 5,3% i wyniosło 5104 zł, podał Główny Urząd Statystyczny. Dane te dotyczą firm niefinansowych zatrudniających co najmniej 10 osób. Wzrost płac w firmach na poziomie 5% jest niższy od prognozowanego przez ekonomistów o około 2%. Ten spadek według ekonomistów mBanku jest związany z niekorzystnym rozkładem dni roboczych. W czerwcu było ich tylko 19. Od stycznia przyszłego roku zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Prezydent RP podpisał wczoraj nowelę. Ustawa przewiduje wydłużenie okresu pomocy z 18 do 36 miesięcy. Zwiększono także wysokość maksymalnego wsparcia do 2000 zł miesięcznie. Będzie można także skorzystać z częściowego umorzenia kredytu, jeśli raty będą systematycznie spłacane. Wnioski o finansowe wsparcie będzie rozpatrywała Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Autopay na A4. Za przejazd autostradą A4 między Krakowem a Katowicami można już zapłacić bez zatrzymywania się przy bramkach wjazdowych i zjazdowych. Umożliwia to aplikacja Autopay. System błyskawicznych płatności jest oparty o identyfikację numeru rejestracyjnego. Aplikacja pozwala zarejestrować pojazd w bazie i powiązać numer rejestracyjny z kartą kredytową lub płatniczą. Zainstalowane na bramkach urządzenia odczytują tablicę rejestracyjną i automatycznie podnoszą szlaban. Na koniec waluty nieznaczne zmiany. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,79, funt brytyjski 4,72, a frank szwajcarski po 3,85 zł. Na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne, opady deszczu na Podlasiu możliwe także burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, zwłaszcza na południu kraju i tam, gdzie nigdzie przelotne opady deszczu. W Sudetach i w Tatrach lokalnie burze mogą się pojawić z opadem i to w takich wysokości do 15 mm. Temperatura od 19-20 stopni na północy, 22-23 w centrum i na wschodzie do 26 na zachodzie kraju. Tak będzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają Państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8:50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując dowolny asortyment z działu komputery, otrzymasz 10% rabatu. O szczegóły pytaj sprzedawców. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 8. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Piotr Metz. Piosenka Part-Time Love otwierała drugą stronę albumu Eltona Johna A Single Man, nagranego w legendarnym studiu The Mill, należącym do producenta Gusa DeJohna. Jestem na koncertach uwiązany przy fortepianie. Nie jestem Jaggerem, Bowiem, Markiem Bolanem czy Rodem Stewartem. Nie biegam po scenie i zawsze bardzo im zazdrościłem innej budowy ciała. Na fortepianie możesz tylko stanąć jak Jerry Lewis albo skakać jak Little Richard. Elton John i Piotr Metz. Do poniedziałku, panowie. Nie pamiętam teraz, czy to było w Gdańsku, gdzieś w Trójmieście chyba. Jechałem taką piękną ulicą, która się nazywała Ku Słońcu. I rzeczywiście była piękna pogoda, pięknie to pasowało. Wszystko pasowało. 227 trójek. My teraz ku studiom. Zapraszamy do trójki. Ta igła przypomina haczyk na niewielkie ryby. Nitka jest do niej przytwierdzona na stałe. Tak w skrócie można opisać chirurgiczny sprzęt do szycia. Przekonali się o tym uczestnicy obozu naukowego w Warszawie, czyli zwycięzcy eliminacji w programie stypendialnym Adamet Smartup. W tej grupie wszyscy chcą zostać lekarzami. Mają więc okazję się sprawdzić, jak to jest na przykład zszywać ludzką skórę. Zajęcia szycia chirurgicznego prowadzi dr Anna Witkowska-Wróbel. Kto z was kiedykolwiek w życiu szył? Taką raciczkę na dniu otwartym liceum. Czy ta igła jest taką igłą, jaką Krawcowa nie, szyje? Nie, to nie jest taka igła. Ta igła jest tak specjalnie wygięta, żeby to było łatwiejsze do przebicia i zawiązania później. One mają taki haczyk. Krystyna Wiertniewska, odpowiedzialna za instrumenty medyczne. To jest igła jakby z nicią. To jest sam haczyk. Tak. Ten fragment metalowy, który wygląda jak haczyk, to jest właśnie igła do szycia. Tak. Tymi szczypczykami trzymamy sobie skórę odpowiednio. Dagmara Sidyk, współorganizatorka obozu. Tutaj akurat u nas na preparacie zwierzęcym uczestnicy będą przekuwać, próbować przeszyć wielokrotnie zgodnie z instrukcjami prowadzącej jakiś konkretny szef. Pierwszy raz będę szyła i trochę się tego obawiam, ponieważ nigdy nie byłam mistrzem w zajęciach technicznych. Główna różnica w szyciu na zajęciach technicznych chociażby, a szyciem chirurgicznym jest taka, że przy szyciu chirurgicznym używamy dodatkowych narzędzi. Nie szyjemy używając palców, tylko zawsze przez urządzenie. Przede wszystkim, żeby się nie zakłuć samemu. To jest po prostu wygoda, bo my nie jesteśmy w stanie ręką wejść głęboko w pole operacyjne, które jest często bardzo małe. Dlatego ta igła jest tak wyprofilowana, że jest takim haczykiem. Tutaj mamy imadło. Te nożyczki to jest imadło? Tak, to wygląda jak nożyczki. To są nożyczki z ząbkami, które chwytają tak. Igłę. Ten haczyk, dokładnie. Widzę, że wesoło. A państwo się już znają, rozumiem, tak? Interesuję się biologią. Chciałam zobaczyć, jak wygląda praca lekarza. Kalina z Gdańska. Tak, żeby w przyszłości podjąć odpowiednią decyzję dotyczącą studiów. Czyli nie jesteś jeszcze pewna, czy dasz radę? Jeszcze się zastanawiam, chciałam lepiej poznać zawód lekarza i myślę, że to jest dobra próba i dobry wstęp do tego. Wszyscy marzą, żeby być lekarzami. Jak byłem dzieckiem, to lubiłem robić operacje na owocach i misiach. Aleksander z Warszawy. Czytałem książki fajne dla dzieci o medycynie, mnie bardzo zaintrygowały. A wiecie, że to ciężka praca? Mam tego świadomość zdecydowanie, ale przynajmniej w moim przypadku to się wiąże z taką wewnętrzną misją. Kiedy ją poczułeś, bo ty jesteś bardzo młody jeszcze. Ja ją bardzo wcześnie poczułem, dzięki działalności wolontariackiej. To ja trzymam kciuki za ciebie. To jest nitka, która się nie rozpuszcza, ona będzie do wyciągania później, ale to jest tylko do ćwiczeń, żeby oni też widzieli dokładnie, jak te szwy wyglądają. Na okrętkę? Jakbyśmy sznurowali but na przykład. Uczestnicy mają i jednorazowe rękawiczki chirurgiczne, do tego mają też czepki, mają na sobie maski. Są jakieś roboty, które mogą zastąpić człowieka? Jest taki robot, który się nazywa Da Vinci. Można go zaprogramować w odpowiedni sposób i jest w stanie, tak jak chirurg, praktycznie przeprowadzić tę operację. Przeprowadzić tak, ale czy szyć też? Jak najbardziej. O ile dobrze wiem, to jest kilka tylko w Polsce. To jest bardzo drogi sprzęt i trzeba być dobrze wyszkolonym. Brakuje nam osób, które to będą obsługiwać? To wymaga zupełnie innego przeszkolenia. Głównym problemem, jaki obserwujemy wśród chirurgów używających robotów Da Vinci, jest to, że oni tracą swoje naturalne zdolności chirurgiczne kosztem tego, że są bardzo sprawni w używaniu tych robotów, bo to są zupełnie inne czynności manualne, mikroruchy. Także coś za coś. Wiem, że na przykład w Londynie na Imperialu stoi po prostu taki robot w kącie i czeka, aż ktoś go będzie chciał użyć. Człowiek jest nadal bardzo potrzebny, żeby tą końcową decyzję podjąć, żeby to sprawdzić. Zdecydowanie. Roboty stoją w kącie nawet w Anglii, a nam rośnie nowe pokolenie zręcznych chirurgów, o czym przekonała się Ewa Dudzińska, odwiedziła młodych ludzi, którzy także w wakacje próbują się dokształcić, zobaczyć, jak to jest zszyć ludzką skórę. Za 17:08. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday. And I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everything.

zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. O nic się nie ma, ja też bym tak zrobił, jutro przeprosi, by pojutrze na pono. Te smaki i zapachy. Król. Nazwy ulic. Dzień dobry. Ja jeszcze co do nazw ulic w Krakowie. Mamy Centrum Krwiodawstwa, które mieści się przy ulicy Rzeźniczej. I mamy też taką ulicę jak Poniedziałkowy Dół. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Przypomnę też, że ktoś ze słuchaczy podpowiedział, że Izba Wytrzeźwień w Krakowie przy ulicy... Pan nie pamięta. Rozrywka. Nie byłem, przepraszam. Nie posądzam, oczywiście, zdecydowanie. A w sprawie ulicy Szczecińskiej... Ta ulica znajduje się w Szczecinie. Za chwilę będę jechać nią do pracy. A nazwa wzięła się stąd, że tuż po wojnie, kiedy polska administracja przejęła miasto, jedna z urzędniczek magistratu mieszkała na Gumieńcach, na końcu tej ulicy. Idąc do pracy o poranku i wracając z niej po południu, szła albo na wschód, albo na zachód i takie miała właśnie wrażenie, że ciągle idzie ku słońcu. I gdzieś w trakcie jakichś obrad w magistracie, kiedy nadawano polskie nazwy, widocznie ta pani przekonała wszystkich, że ulica powinna nazywać się ku słońcu. Osobiście uważam, że to jest bardzo ładna nazwa. Też z przyjemnością po niej jeżdżę. O, ktoś tam krzyczy chyba z tyłu, prawda? Nawet dwójka, bliźniaki, jadą do żłobka. A, dwoje dzieci, dobrze. To proszę spokojnie jechać, serdeczne pozdrowienia. Dziękuję, wszystkiego dobrego. My dziękujemy. 227 Trójek, zapraszamy do rozmowy. A jest i pan Bartek. Muzyczny rozkład jazdy. Dzień dobry. Takie właśnie informacje się pojawią. Bartek Gil. W wieku 66 lat zmarł wokalista, gitarzysta i aktywista Johnny Clegg. Z metryki Brytyjczyk, sercem południowoafrykańczyk. Był jednym z najbardziej uwielbianych głosów w RPA. Nazywano go Białym Zulusem. Jego rodzice rozstali się, gdy był jeszcze małym dzieckiem. Z matką wyjechali do rodzinnej Rodezji, do której zresztą jej rodzice wyemigrowali z Polski. Potem trafili do Zambii, aż wreszcie właśnie do RPA, skąd pochodził ojczym Johnny'ego Clegga. Tam odnalazł swoją afrykańską tożsamość, założył zespół Juluka, a potem Savuka, oba z rdzennymi mieszkańcami. Sam Clegg i jego muzyka zawsze stali w kontrze do opresji usankcjonowanej prawem. Najbardziej znana piosenka zespołu Savuka to Asimbonanga, hymn dla Nelsona Mandeli, napisany gdy ten przebywał w więzieniu. W miniony wtorek swoje 48 urodziny obchodziłby Tupac Shakur. Amerykańskiego rapera nie ma jednak wśród nas już od 22 lat. Są tacy i pewnie jest ich wielu, którzy pamięć o nim czczą do dziś. A sam pamiętam, nastolatkiem będąc, byłem wielkim fanem. Dokładnie pamiętam, jak Tupac Shakur umierał, czy też ginął zamordowany. Na pewno zalicza się też do tych osób 66-letni Jerry Foxhoven, jeszcze do wczoraj dyrektor Departamentu Usług dla Ludności w stanie Iowa. Swoją pracę stracił po tym, jak do wszystkich 4300 pracowników wysłał maila przypominającego tej rocznicy i nakłaniającego ich do uczczenia jej posłuchaniem jednej z piosenek Tupaka. Foxhaven już wcześniej dawał się wielokrotnie we znaki swoim podwładnym, organizując na przykład Tupakowe Piątki z muzyką Idola płynącą z jego biura, albo wysyłając wszystkim tekst jego piosenki o miłości na walentynki. A to dlatego, że jak sam mówił, inspirują go słowa: już czas na nas ludzi, żeby zacząć robić jakieś zmiany. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on. Oh, come on. Come on. That's just the way it is. That's the way it is. Things will never be the same. Never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. That's just the way it is. Oh yeah. Rozumiem, że pan pożegnał się z pracą. Dwie sprawy są w tym dla mnie szokujące, że kogoś się wyrzuca z pracy za coś takiego oraz, że tam w departamencie pracuje 4300 osób. Na to zwróciłem uwagę. Całkiem spory departament. Ale może przez to nie ma kolejek. Nie wiem, czy pan był na przykład w ZUS-ie kiedyś. To jest drażliwy temat, bo wczoraj napisał do mnie pan ZUS. To nie był miły list. Harvest Moon to po angielsku pełnia księżyca, to także tytuł płyty Neila Younga z 1992 roku oraz nazwa koncertu Neila Younga, który odbędzie się w pełni księżyca 14 września. Dojdzie do niego na letnim obozie The Painted Turtle w Kalifornii. To miejsce, w którym bezpłatnie obozową przygodę mogą przeżyć dzieci, które przewlekle chorują albo choroba zagraża ich życiu. Koncert jest charytatywny, chodzi o to, żeby zebrać pieniądze na sfinansowanie takiego obozu dla kolejnych dzieci. Udział w tym specjalnym wydarzeniu wezmą też nakłonieni do tego przez Neila Younga Nora Jones i Father John Misty, a pewnie długo nakłaniać ich nie musiał. Ponoć ma być też jakiś renomowany kucharz na miejscu, wydarzenie ma zatem charakter całodziennego pikniku. Świetne mam wrażenie, oby niezbyt elitarny pomysł, choć chyba taki będzie, bo przecież chodzi w sumie o zebranie pieniędzy. Neil Young podsuwa nam coś takiego do przemyśleń, w sumie jak kopiować to od najlepszych. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you, on this harvest w sprawie ulicy Posag Siedmiu Panien, napisał pan Jarek. Ulica Siedmiu Panien znajduje się w dzielnicy Ursus w Warszawie, w której znajdowała się fabryka ciągników. Pierwotną spółką, z której powstały zakłady mechaniczne Ursus, było Przemysłowe Towarzystwo Udziałowe, a kapitałem założycielskim towarzystwa był Posag Siedmiu Córek Założycieli. No i ten fakt właśnie w ten sposób upamiętniono i już wiemy. Zapraszamy do reklamy. W Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60. Zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Objawy cery trądzikowej u dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego na skutek stresu, dlatego warto zastosować suplement diety Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Visaxinum D. Aflofarm. Żegnamy reklamy.